Hey boy, would you meet me on the roof tonight? I got a surprise for you. Oh, benvinguts tots. Aquesta és una nova edició d'aquest espai de la Factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Dues hores que dediquem al bo i millor de la música dels 80. En el programa d'avui, un espai dedicat especialment a la música disco i sobretot a la música que va omplir les pistes de ball i que va triomfar en les llistes de ball nord-americanes, el Hot Dance Disco Charts. Avui recordarem gent ben especial i no només amb una cançó, sinó que de ben segur amb més d'una, gent com The Mary Jane Girls, Teddy Pendergrass, Herbie Hancock, ens acompanyaran amb el nostre espai amb més d'una cançó. Hem començat amb Mary Jane Girls i aquesta cançó que es diu All Night Long, un dels seus èxits, que també va sortir amb l'àlbum Mary Jane Girls i que va triomfar l'any 1983, aquest grup de funk dance de noies només, i que era negra la Joan McDuffie, Candice Gunn, Kim Bolidich i Yvette Marina, produït per Rick James. Amb bona música, com aquests temes, All Night Long. Ens continuen acompanyant al llarg dels minuts, però també tenint la música de gent com Teddy Pendergrass per gaudir amb el programa d'avui. Salutacions d'en Rafel. Això és la Factoria dels 80, The 80's Factory, amb el bo i millor de la gran música dels 80. Man, I want you to check out this groove, okay? Right. Well, hold on one second. Put the needle down right here. Check it out. Don't you know, my heart longs to hold you so. Passion burns inside my mind. You're my fantasy, what a love can set me free. Glad to know that you're all mine. Sailing through the night, I find the simple pleasures. Use the stars for light, the moon so full of love. Nothing takes the place of romance. It's you and me, baby. It's a joy, joy to be near you. I want you here with me. It's a joy, joy to be. I wanna be near you. I want you here with me. It's a joy. To be, and I know we can win. At times I feel like a kid on a Ferris wheel. You make my world go round and around. So much to live for, and I'm living it now. tell me what you like. Bop, bop, bop. Escoltant aquestes cançons de Teddy Pendergrass amb el seu Joy, també un dels grans èxits, després parlarem d'ell, però també de Herbie Hancock, amb aquest rock hit que ens acompanyava ara mateix, nascut el 1940 a Chicago, Illinois, un dels reis del jazz electrònic i pianista de Miles Davis. Durant uns anys, als anys 60, va començar a triomfar i va obtenir un Oscar per una pel·lícula, per el seu Round Midnight, per la banda sonora d'aquella pel·lícula del 1987. Rocket va ser el seu únic número 1 a les pistes de ball, 4 setmanes consecutives, i ho va ser l'any 1983, la que vam d'escoltar, doncs, amb aquest tema de Herbie Hancock. Retornem amb una de les nostres protagonistes del programa d'avui. Són Mary Jane Girls, un altre dels seus grans èxits a les pistes de ball. Aquesta va ser la versió extended del seu Candyman. I'm not afraid to

Va ser un dels èxits que acabem d'escoltar a càrrec de Michael Henderson. White Receiver va ser una de les cançons que també varen triomfar en el món de la música disco i que nosaltres recordàvem avui amb el nostre espai de la Factoria dels 80. De fet, a les llistes de música ballable va ser el seu únic èxit l'any 1980, arribant al número 42, aquesta cançó d'aquest personatge nascut a Yazoo City, a Mississippi, el 1951, i que va ser un bon cantant de rhythm and blues i també intèrpret de baix. Com hem comentat fa uns minuts, al principi del nostre programa, un dels protagonistes de l'espai d'avui, almenys d'aquesta primera part, serà en Teddy Pendergrass, o hauria de ser en Teddy Pendergrass. D'aquí hem escoltat ja un dels seus èxits, concretament la cançó anomenada Joy, que ens va portar i ens va fer disfrutar en concret l'any 1988. Teddy Pendergrass va néixer al 50 a Filadèlfia, a Pensilvània, i era cantant de rhythm and blues i cantant solista d'aquella formació extraordinària anomenada Harold Melvin and the Blue Notes, des de l'any 1970 i fins al 1976. De Teddy Pendergrass podríem escoltar una altra de les seves cançons, de fet el seu primer èxit en solitari, l'any 1977. You Can Hide From Yourself és el títol d'aquesta magnífica cançó ballable. Understand who and what you are before you can go any further. You can lie all you want out, but one day you're gone out. It's gonna break down, break down in love. See that you can't hide from yourself. Everywhere you go, you see, there you are. I just got to tell you, you can't hide from yourself. Hide, no, no, no. You may run long, Un altre dels temes de Mary Jane Girls, In My House. Ho deixarem estar aquí per elles, perquè ens han acompanyat ja en el dia d'avui en tres de les seves cançons, All Night Long, Candyman i aquest In My House. També ho ha fet en Teddy Pendergrass amb Joy, Can't Hide From Yourself, també Herbie Hancock amb el Rocket, encara ens faltarà una cançó d'ell, i també amb Michael Henderson amb White Receiver, la versió extra, la versió dance, que es deia. Un dels temes també destacables d'una bona discografia va ser la de Lonnie Gordon, aquesta cantant femenina de música dance, nascuda al Bronx, a Nova York, i que va triomfar especialment entre els 10 anys que van del 1986 amb el seu primer single, però que després va començar a tenir èxits de veritat l'any 1991 amb una pel·lícula anomenada Cool as Ice amb Vanilla Ice. Ens va portar un número 1 a les pistes, a les llistes de música variable, com va ser la cançó Gonna Catch You, que recordem ara mateix, no és ben bé dels 80, però sens dubte veu amb tota la seva intensitat de la nostra dècada prodigiosa, aquí, a la factoria dels 80. La música de Lonnie Gordon. Aquesta música que heu escoltat ara mateix també pertany amb aquesta dècada prodigiosa de la música ballable, amb Pepsi and Shirley. De fet, són dues de les cançons que recordem d'aquesta formació, d'aquest duo, que només van tenir dos èxits a les llistes de música ballable, dues el 1987 i el 1988. Aquest va ser un número 2, la cançó que sentim ara mateix, Goodbye Stranger, va ser el número 26, va ser el 1988. Pepsi i Shirley eren un duo anglès de rhythm and blues i música ballable. Ella es deia Laurie Pepsi DiMarchi, nascuda el 58, i Shilmi Holliman, nascuda el 1962. El seu èxit més important, tot i això, va ser la cançó Heart Take, que, com dèiem, el 1987 va ser un número 2 a les pistes de ball. Acabarem aquesta primera part de la Factoria dels 80 d'aquesta setmana amb un altre dels grans èxits del món de la música ballable i d'un dels protagonistes als quals hem volgut dedicar aquesta primera part del nostre espai. A la segona retornarem a la normalitat del nostre espai. Ara és el moment per escoltar la música de Herbie Hancock, de Bill Nou, entre nosaltres, amb una altra de les peces incloses dins la seva àmplia i excel·lent discografia. Què tal si escoltem el Saturday Night, per exemple, una d'aquestes extraordinàries cançons que ens portava Herbie Hancock, també a la Factoria dels 80. all of our troubles just fade away. One more week, 9 to 5, then Saturday finally arrives. The music is starting to play, the beat of the drums makes the rest of the world go. Saturday night.